oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 czerwca, jest 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Tłumy młodych osób gromadzą się na polach lednickich. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu. W Rosji doszło do eksplozji w Instytucie Badań Pirotechnicznych. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. W tym serwisie też niezwykłe pokazy naukowe, jakie czekały dziś na najmłodszych w kancelarii premiera. Na polach lednickich w Wielkopolsce rozpoczyna się spotkanie młodych. To jedno z największych spotkań młodych chrześcijan w Polsce. Zapoczątkowane przez ojca Jana Górę w 1997 roku. Na miejscu jest Przemysław Lis. Już za kilka minut rozpocznie się uroczysta procesja. Zabiją dzwony i tradycyjny wystrzał z armaty otworzy 23. spotkanie młodych Lednica 2000. Teraz nad brzegiem jeziora Lednica, nieopodal historycznej siedziby Piastów, jest już co najmniej kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi z całej Polski, Europy i świata. Jak mówi duszpasterz Lednicy, dominikanin ojciec Wojciech Prus, spotkanie na polach lednickich to święto radości i wspólnoty. Dzisiaj, 1 czerwiec, Dzień Dziecka, a zatem świętowanie Dzieciństwa Bożego. Pan Jezus powiedział, jak się staniecie jak dzieci, wejdziecie do Królestwa i my tutaj wszyscy jesteśmy jak dzieci Boże. Cieszymy się, tańczymy, milczymy, modlimy, spowiadamy, przyjmujemy msze święto. To jest wielkie święto dzieci Bożych. W tym roku hasłem spotkania jest Wierz, że Cię kocham. Uczestnicy wezmą udział w rozważaniach, będą wspólnie się modlić, a także tańczyć i śpiewać. Tę część wydarzenia poprowadzi ponad 2,5 tysiąca tancerzy z całego świata. Muzyczną oprawę zapewni zespół Siewcy Lednicy oraz setka muzyków i chór. O 20:00 na polach lednickich odbędzie się msza święta. Po niej słowo do zebranych za pośrednictwem telebimów skieruje papież Franciszek. Wydarzenie zakończy się około północy, gdy pod bramą rybą przejdą wszyscy zebrani nad Lednicą pielgrzymi. Przemysław Lis, dziękujemy za te relacje. Internauci piszą w obronie Zofii Klepackiej. W sieci ruszyła zbiórka podpisów pod apelem do ministra sportu i szefów PKOL-u i Polskiego Związku Żeglarskiego. Autorzy petycji piszą tu cytat: wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej wezwań do wyrzucenia Zofii Klepackiej z kadry narodowej oraz wyciągnięcia wobec niej konsekwencji dyscyplinarnych, oczekujemy, że najważniejsze instytucje nie tylko nie ugną się przed ideologiczną presją, ale publicznie staną w obronie atakowanej sportsmenki i jej prawa do swobody wypowiedzi. Apel o odwołanie z kadry narodowej Zofii Klepackiej, medalistki Igrzysk Olimpijskich i wielokrotnej medalistki Mistrzostw Świata w windsurfingu, pojawił się kilka dni temu na jednym z portali. Autorzy twierdzą, że niedawne wypowiedzi Zofii Klepackiej przeciwko deklaracji LGBT+, były przykładem mowy nienawiści. Od wczoraj internetową petycję w obronie medalistki podpisało prawie 40 tysięcy osób. Teraz za granicą, w Dzierżyńsku w centralnej Rosji eksplodowały materiały wybuchowe zmagazynowane w Instytucie Badań Pirotechnicznych. Jak podała agencja RIA Nowosti, 39 osób pozostało rannych, w tym 4 są w stanie ciężkim. Agencja Interfax napisała, że część budynku, w której doszło do eksplozji, została całkowicie zniszczona. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Instytut Krystal prowadzi badania w zakresie technicznego zabezpieczenia produkcji materiałów wybuchowych. Na miejscu są też wytwarzane różnego rodzaju substancje pirotechniczne. Według rosyjskich agencji dwie eksplozje miały miejsce w tej części instytutu, w której produkowany jest trotyl. Wybuch zniszczył część hali produkcyjnej i wywołał pożar. W ponad 200 okolicznych domach powylatywały szyby z okien. W Dzierżyńsku utworzono sztab operacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele lokalnej administracji i obwodowe władze Niżnego Nowogrodu. Radio Echo Moskwy przypomniało, że kilka miesięcy temu na terenie Instytutu Krystal również doszło do eksplozji, która spowodowała zawalenie się jednej z hal produkcyjnych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Nauka pierwszej pomocy, prezentacja sprzętu wojskowego i policyjnego, kino 5D. Między innymi takie atrakcje czekały od rana na dzieci w ogrodach Kancelarii Premiera w Warszawie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka swoje stanowiska miały ministerstwa, instytuty oraz instytucje kulturalne. Na pikniku były wystawione między innymi eksponaty z Centrum Nauki Kopernik. Marek Skrzecz powiedział, że największym powodzeniem cieszyła się kula plazmowa. Możemy zobaczyć, jak tak naprawdę energia elektryczna jest przekazywana przez nasze ciało. Na przykład do następnego obwodu. Możemy też zobaczyć, jak dobrym przewodnikiem prądu są elementy metalowe. Tutaj, jak pani zobaczy, mamy klucz, położyliśmy i jesteśmy w stanie troszeczkę naszego prądu wyciągnąć na zewnątrz. Niesamowite. Kopnęło? Kopnęło. Kopnęło. Oczywiście, że kopie, ale całe szczęście nieboleśnie. Piknik właśnie dobiega końca, podobnie jak serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport. Michał Olszański. Witam Państwa. Trzymam mocno kciuki, bo decydują się losy pojedynku Igi Świątek z Moniką Puig. To korty Rolanda Garrosa. Pierwszy set fatalny. Iga przegrała 0-6. Później wygrała 3-6 i w tej chwili prowadzi 5-3 i jest po 15. Zobaczymy, bo to jest decydująca faza. Ale teraz oczywiście o piłce ręcznej. Vive Kielce nie sprostali w Kolonii. Telekomowi Vesprem to półfinał turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Mecz zacięty, pasjonujący, ale zwłaszcza błędy w obronie sprawiły, że rywale w końcówce uzyskali przewagę i pokonali Mistrzów Polski 33-30. Ale i tak możemy się cieszyć, to w końcu jest turniej Final Four, czyli najlepsza czwórka Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Jutro Kielczanie zagrają o trzecie miejsce. I znowu, proszę Państwa, spójrzmy na to, jak wygląda w tej chwili sytuacja. 30-40, czyli Iga będzie miała w tej chwili przynajmniej dwie piłki meczowe. A ja w takim razie powiem Państwu, co działo się na kortach Rolanda Garrosa. Awans Nowaka Dziokowicza. Serb pokonał Włocha Salvatore Caruso 6-3, 6-3, 6-2. Do sensacji doszło w turnieju pań. Odpadła turniejowa jedynka. Japonka Naomi Osaka w trzeciej rundzie przegrała z Czeszką Kateriną Siniakową 4-6, 2-6. Alicja Rosolska gra dalej w ćwierćfinale mixta z Chorwatem Nikolą Mekticzem. Pokonali Amerykankę Asię Muhammad i Brytyjczyka Luka Bambridge'a 6-4, 6-4. Kolejna para to Amerykanka Nicole Melihar i Brazylijczyk Bruno Soares. I znowu tutaj mam, patrzę, jak sytuacja wygląda. 40-30 dla Igi. Dalej jeszcze nie mam informacji, jak zakończy się ten set. W takim razie siatkarki plażowe Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Gromadowska awansowały do półfinału turnieju World Tour w chińskim mieście Nantong. W ćwierćfinale pokonały Monikę Brzostek i Aleksandrę Wachnowicz, a o finał zagrają z Chinkami Wen i Wang. Reprezentanci Polski stanęli dziś na podium w dwóch konkurencjach podczas zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie w Duisburgu. Kanadyjkarz Norman Zezula i Aleksander Kitewski byli drudzy w wyścigu dwójek na 500 metrów, a w jedynkach Kanadyjkarzy na 1000 metrów trzecie miejsce dla Tomka Kaczora. O 17 i nasi siatkarze zagrają ze Stanami Zjednoczonymi w Lidze Narodów. Zakończył się już pierwszy mecz. Brazylia wygrała z Australią 3-2. W tiebreaku było 15-13. Jak wiemy, piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się w Warszawie do dwóch kolejnych meczów eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Zagramy z Macedonią Północną na wyjeździe i z Izraelem u siebie. Pomocnik Grzegorz Krychowiak docenia klasę rywali. Każdy następny mecz jest bardzo ważny. Na pewno będą to trudne spotkania z wymagającymi rywalami. Przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby nasza gra wyglądała lepiej. Oczywiście mam ogromny szacunek naszych rywali. Będziemy analizować tych przeciwników, żeby odpowiednio się przygotować i znać mocne, jak i słabe strony naszych rywali. Uważam, że najważniejsze jest to, żebyśmy byli w 100% skoncentrowani i nie myśleli o żadnych innych rzeczach, tylko o zdobyciu 6 punktów. Panie i panowie, jest wynik. Monika Świątek. Najpierw 0-6, później 6-3 i 6-3. Brawa dla naszej młodej tenisistki. Wczoraj skończyła 18 lat i jakaż piękna gra na kortach Rolanda Garrosa. W tej chwili awansowała do czwartej rundy. Brawo, Iga. Do wieczora w całym kraju zakończenie małe lub umiarkowane. W przeważającej części może przelotnie popadać. Zagrzmi w Łódzkiem, Świętokrzyskiem i na Lubelszczyźnie. Na termometrach od 21 stopni w Zakopanem do 26 w Zielonej Górze. W nocy ciepło do 14 stopni w Lubuskiem. Popada na Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie. Na południu kraju podróżowanie mogą utrudniać mgły. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Niektórzy są głodni gwiazd, wolności, podróży, inni zwycięstw, tańca czy uśmiechów. Ja jestem głodna, po prostu. Tak jak ponad milion dzieci w Polsce. Wejdź na pck.pl i wesprzyj program Godne Dzieciństwo, bo jesteśmy głodne, po prostu, ale również głodne godnego życia. pck.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ciewiere, ciewiere, ciewier, moje ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym, oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać, kurka siwa, nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz, kupując w MediaMarkt pralkę Beko z technologią parową Steam Cure i silnikiem inwerterowym za jedyne 1698 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

Tak to dzisiaj było w Ogródku Trójki. Czytaliśmy bajki. Różnie nam to wychodziło, ale myślę, że dzieciaki były zadowolone. Z przyjemnością obserwowałem i słuchałem, jak duet Hankę Łukawski-Łukawski Hankę daje sobie radę. Wcześniej wujek Piotrek był tutaj z ludzikami. Taki jeden cytat, bo rozmawialiśmy oczywiście o książkach, o zwierzętach, o wistach w zoo. I w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać o jedzeniu chipsów. No więc ja mówię, że tak, chipsy może troszeczkę mniej tych chipsów codziennie, a na przykład więcej warzyw, owoców, może trochę więcej, ale warzyw przede wszystkim. I jeden z moich wydawców czteroletnich, bo ja miałem dwoje wydawców zawsze przy czytaniu każdej książki, była wydawczyni, był wydawca i wydawca wtedy czteroletni powiedział: no tak, wujku, i trzeba dbać o swoją piramidę żywieniową. No i już wszystko państwo wiedzą. Karuzele, skutery Rodeo, Leny Valentino, płyta Uwaga, jedzie tramwaj. Ta płyta, która tak pięknie, tak ważny sposób, tak mocno odnosi się do czasów dzieciństwa i to wciąż jest aktualne. Od prawie, no powiedzmy w zaokrągleniu prawie 20 lat. Oczywiście do tej muzyki powrócimy jeszcze dzisiaj w Myśliwieckiej 357 do 19. Tymczasem też nam się to kojarzy, no, obrazek nam się kojarzy z dziećmi i to pięknie. Sting. Miłość jest siódmą falą. There is a deeper world than this, tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper wave than this, swelling in the world. There is a deeper wave than this, listen to me, girl. Feel it rising in the cities, feel it sweeping over land, over borders, over frontiers, nothing will its power stand. I say, there is no deeper wave than this, rising in the world. There is no deeper wave than this, listen to me. At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this, rising in the land. There is a deeper way than this, nothing will withstand. I say the, it's the seventh wave. I say the, it's the seventh wave. I say the, it's the seventh wave. I say the, every sand dune in the desert, every breath you take with me, every breath you take, every move you make, every cake you bake, every leg you break, break. Have a leg you break. Każda noga, którą łamiesz. No, sparafrazował samego siebie Sting w tym utworze. Love is the seventh wave. Płyta The Dream of the Blue Turtles. Pierwszy jego album solowy. No i ten teledysk. Teledysk do tej piosenki. Taki bardzo, bardzo pozytywny. Proszę Państwa, dziś Dzień Dziecka, dziś 1 czerwca i jeżeli chodzi o świat muzyki, to są równe 60. urodziny muzyka, artysty, który swego czasu do 1995 roku występował w jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie. Jednym z najpopularniejszych zespołów w Polsce. Kiedyś z nim miałem przyjemność przeprowadzić rozmowę i pamiętam, że wtedy podczas tej rozmowy wspominał słynny mecz Anglia-Polska na Wembley w 73 roku. Powiedział: Tomaszewski to chyba był wasz bramkarz, pamiętam. Tomaszewski, was he the goalkeeper? Nie, yeah, I remember. He was described... Opisał go kiedyś nasz sławny menadżer Brian Clough. Our famous football manager Brian Clough. Może o nim słyszałeś. Był kontrowersyjną postacią w futbolu w Anglii w latach 70. Miał na koncie wiele sukcesów. Tuż przed meczem nazwał Tomaszewskiego klaunem. Jak się okazało, wasz polski bramkarz zagrał wtedy mecz życia, powstrzymał Anglię przed zdobyciem bramki i zapewnił Polsce awans, a nas wyeliminował z mistrzostw świata. Nigdy wam tego nie wybaczyliśmy. Wspominał podczas tej rozmowy o pierwszym koncercie grupy, w której grał w Polsce w 1985 roku. Już pewnie, być może niektórzy z Państwa się domyślili, że to Alan Wilder, muzyk grupy Depeche Mode. Mówił: muszę przyznać, że moje wspomnienia z tamtego dnia są dosyć mgliste, ale chyba był to pierwszy raz, kiedy graliśmy za żelazną kurtyną, tak sądzę. I have to admit, my memory's a little bit sort of furry about that whole event, but I think it was the first time we'd played behind the Iron Curtain. I think so. To było przedziwne doświadczenie, tak ogólnie właśnie to pamiętam, że to było dziwne. Dziwne hotele, dziwne zwyczaje. Kind of overall memory of it being strange, you know, strange hotel, strange sort of custom, strange... Non-existence of, you know, you couldn't get a proper beer. You couldn't get... Był problem, żeby zdobyć zwykłe piwo. Był problem, żeby zdobyć cokolwiek. Cokolwiek. Pamiętam kolejki ludzi przed sklepami. Nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkaliśmy. Nigdzie na świecie. Co do koncertu, pamiętam, że to była żywiołowa, głośna publiczność, ale nie pamiętam już szczegółów samego występu. I think it's just a blur really to us. The whole experience is a bit of a blur because it was quite quick and so weird and so unusual, you know. Dla nas wszystkich całe to doświadczenie było takie mgliste przez to, że wszystko odbyło się tak szybko i wszystko dookoła było tak dziwne, tak niespotykane. Mówił też o 13 latach, swoich latach spędzonych w zespole Depeche Mode. Było wiele momentów, myślę, że dobrych momentów i chyba im więcej czasu mija, tym łatwiej popatrzeć w przeszłość i zrozumieć, jakie to było wspaniałe doświadczenie, jak wielkie szczęście mieliśmy, że mogliśmy robić to, co wtedy robiliśmy. Well, there were many moments, good moments, I guess. And I think the more time away from it, the more you can look back and see what a great experience it was and what a lucky, how lucky we were to be able to do that, what we did, and at a time when artists... W tamtym czasie byłem w zespole, kiedy artyści sprzedawali mnóstwo płyt. Graliśmy tak wiele koncertów, mieliśmy wspaniałą publiczność. Wracając do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, byliśmy jednym z pierwszych zespołów, który przetarł szlaki do Europy Wschodniej. Zagraliśmy tam w kilku różnych krajach. Niewielu to robiło. Logistycznie było to trudne, ale my postanowiliśmy spróbować. Byliśmy w Berlinie Wschodnim, tutaj w Polsce, jeszcze w kilku miejscach i myślę, że teraz właśnie widzimy, jak wielkiej wagi były to przedsięwzięcia. And I think the legacy of that is living on now, you know. You know, people that grew up at that time really appreciate. Ludzie bardzo to doceniali. I właśnie w tych krajach spotykam się dziś z bardzo przychylnymi reakcjami. Po części na pewno przez te lata z czasów, kiedy grałem w Depeche Mode. Udało nam się zagrać naprawdę wielkie koncerty, jak koncert na Rose Bowl w Pasadenie. No ale moimi najważniejszymi wspomnieniami z najlepszych lat Depeche Mode są te późniejsze. Violator, Songs of Faith and Devotion, te płyty. Nawet pomimo tego, że stosunki w zespole były pod koniec już napięte, zrobiliśmy nasze najlepsze płyty. Powiedziałem, pamiętam podczas tej rozmowy, że Depeche Mode to nie tylko sprzedane płyty, przeboje, hity, rozpoznawalność, ale to też poszukiwanie dźwięków. Alan Wilder odpowiedział tak. To był bardzo ekscytujący okres. Obserwowaliśmy wtedy bardzo szybki postęp technologiczny. Yeah, it was a very exciting time because the technology was moving really fast at that moment. Wszyscy w zespole mieliśmy wielką ochotę eksperymentować z nową technologią. Syntezatory, samplery, wtedy właśnie zaczęły się pojawiać. Dla mnie sampler był magicznym instrumentem. Nadal uważam, że to niesamowite, że można nagrać jakieś części występu, prawdziwego występu, a później przy użyciu tej nowej, wtedy nowej technologii przerabiać je, zamieniać w coś nowego. Apply all this kind of interesting technology, new technology as it was then, to manipulate it and turn it into something new. W kwestii samplera oczywiste było, że gdy się pojawił, nagrywaliśmy co się da, bo nigdy wcześniej nie można było tego robić. Na pewno nie tak łatwo. Możliwe było nagrywanie na taśmę, ale nie można było nic zmieniać. Nagle sampler dał nam wielkie możliwości. Byliśmy bardzo podekscytowani. Gareth Jones, realizator dźwięku, był pełen entuzjazmu i był bardzo pomocny w ekipie produkcyjnej w okresie, kiedy byliśmy tak odważni i chętnie próbowaliśmy nowości. Cutting edge, even though it was within a pop format, you know, it wasn't high art, let's say, but it was kind of cutting edge in its own way. Czuliśmy, że jesteśmy nowatorscy, mimo że był to element popkultury. Nie była to może wielka sztuka, na pewno jednak to, co robiliśmy, było na swój sposób pionierskie. 60 lat. Dziś kończy Alan Wilder. Jak niektórzy myślą, mówią, czują, do dziś najbardziej twórczy, no, może obok Martina Gore, muzyk zespołu Depeche Mode w jego historii, ale trudno, naprawdę trudno z nich robić jakąś taką artystyczną, ludzką ligę. To jest, wydaje mi się, trochę bez sensu. Alan Wilder, 60 lat, dla Trójki, swego czasu w Trójce, nieustająco. In Your Memory to jego kompozycja z 1984 roku. Wracamy do czasów nam bardziej współczesnych. Igor Walaszek, czyli połowa duetu Baza Astralix i Gotowość Nie Oni. przed chwilą Quincy's Son. Od czwartku wiemy, że Igor jest 1/4, jeśli chodzi o liderów, 4 liderów tegorocznej orkiestry męskiego grania. No i w tej sprawie znacznie więcej po 18, dlatego że państwa i moim gościem będzie inżynier Macuk, Marcin Macuk z zespołu Hej, z zespołu Pogodno, kompozytor utworu Sobie i Wam, Sobie i Wam. No i będziemy też rozmawiać o poprzedniej trasie męskiego grania, będziemy rozmawiać o tegorocznej, dlatego że inżynier Macuk coś na ten temat wie. No i oczywiście Igor się też odezwie i też trochę zaśpiewa. Przekonają się państwo, że takie gardło to jest złoto. Trzeba to ubezpieczać, trzeba o to dbać. Skarb narodowy, naprawdę. Co teraz? Co teraz? Kradnę kogoś z wczorajszej ofensywy z wielką przyjemnością. Speak my words. It feels unreal to stand in there and share my thought. I see you sometimes in the white dream. Beyond the darkness, it's still so comforting. Pochodzi z Chin. Ma na imię Chinkę, przyjęła sobie polskie imię Łucja. On pochodzi z Polski i ma na imię Piotrek. I razem tworzą duet Pomponika. Pojawili się wczoraj w ofensywie. Dzisiaj z wielką przyjemnością powtarzam ten utwór, bo moim zdaniem jest znakomity. White Dream, jesienią ma być płyta. Wczoraj w ofensywie, oni zresztą na antenie Trójki nie tylko w ofensywie, ale w różnych audycjach, też po raz kolejny. Rebeka. Dreams, czyli Rebeka z ich, jak do tej pory, ostatniej płyty, ten utwór Last Episode. Za 14 minut 18, krótko i na temat Idlewild. Really tell me what I want to know. I know, I hope, I know that matters. Idlewild, A Modern Way of Letting Go. Takie przypomnienie sprzed lat. I też przypomnienie sprzed lat, kolejne. Wczoraj w ofensywie się żegnaliśmy fragmentem tej płyty i tak kończył się piątek, dzisiaj sobota w pełni. 30 lat temu, no i oczywiście z dużym haczykiem, ukazał się album Disintegration. Wtedy, w 1989 roku, byli uważani za jeden z najlepszych zespołów na świecie. I gdzieś miało to swoje apogeum, ta rozczochrana, natapirowana fryzura Roberta Smitha, ten jego charakterystyczny sposób gry na gitarze, produkcja dźwięków gitary, teksty, słowa, te jego ciężkie, sportowe buciory z wywalonym na wierzch jęzorem i tak dalej, i tak dalej. I przepiękne, naprawdę przepiękne pieśni. To nie tyle piosenki, to pieśni, nawet te najkrótsze na tej płycie. Disintegration, my